इस किस्मत ने गाड़ी टॉप गेयर मारे। रोड़ा शेर मारे, रोड़ा शेर मारे, ये चाली किस्मत ने गाड़ी टॉप गेयर मारे। Roda, shake।